Nie ukrywam poglądów, wiem co gdzie i którędy. Robi rap, znam ten syf, zjadłem już na tym zęby. Ciągle gram tu koncerty, rzadko zgadza się kasa. Ale kocham ten hip-hop, namiętność nie wygasa. To wciąż trafia na bloki, znowu nawija hada. Wiem jak ciężko jest ziomuś, gdy do tego dokładasz. Będziesz lepszy od reszty, zapłacisz za to miłość. Bez talencia na forach się na tobie wyżyją. Znowu kogoś pomówią, bo z tym czują się bosko. Ale dla mnie od zawsze to jest zwykłe tchórzostwo. Lecę prosto przed siebie, momentalnie mi wręcz biegnę. Nie oceniaj mnie, nawet nie wiesz przez co przeszedłem. Pewnie, że mam się dobrze, no i wiedzie się lepiej. Ciebie boli, że mam coś i nie mieszkam w przyczepie. Puszczam w eter ten przekaz, cały czas lecę z bitem. Choć przegrani wciąż podkopują czyjś autorytet. Oni wiedzą najlepiej, dobrze znają tą branżę. Znowu szum się podnosi, słyszę setki oskarżeń. Coraz bardziej to chore, powiedz co z tobą człowiek. Czego jeszcze od ciebie, znów się o sobie dowiem. Oni wiedzą najlepiej, dobrze znają tą branżę. Znowu szum się podnosi, słyszę setki oskarżeń. Coraz bardziej to chore, powiedz co z tobą człowiek. Czego jeszcze od ciebie, znów się o sobie dowiem. Jeśli pękam to z dumy, nadal nie spuszczam stonu. Robi rap, cały świat widzę za mikrofonu. Ziomuś czuję są wszędzie, wypisują te rzeczy. To frustracja, niestety z tego ich nie wyleczysz. Wiem, że dzieli nas przepaść, piszesz tamten to frajer. Jesteś nikim, to prawda, nic ci nie pozostaje. Drażni ich moja postać i ten kolejny tytuł. Dla nich jest to za wiele, banda nieudaczników. Myślisz, że mnie to boli, że mi życie zatruwasz. Nic tym bardziej mylnego, bo ja z tego mam ubaw. Jestem ponad tym wszystkim i omijam cię mendo. Już za życia udało mi się zostać legendą. To, że jestem liderem, dawno jest poza sporem. Chwytam życie garściami i co mogę to biorę. Jednym słowem jest dobrze, nie zamierzam stać w cieniu. Chociaż tamci utknęli w jakimś dziwnym myśleniu. Oni wiedzą najlepiej, dobrze znają tą branżę. Znowu szum się podnosi, słyszę setki oskarżeń. Coraz bardziej to chore, powiedz co z tobą człowiek. Czego jeszcze od ciebie, znów się o sobie dowiem. Oni wiedzą najlepiej, dobrze znają tą branżę. Znowu szum się podnosi, słyszę setki oskarżeń. Coraz bardziej to chore, powiedz co z tobą człowiek. Czego jeszcze od ciebie, znów się o sobie dowiem. Znowu szum się podnosi, znów się kręci afera. Dawno już ci przypieli etykietkę skurwiela. Oceniają cię teraz ci, którzy cię nie znają. Mają klapki na oczach, zawierzają banałom. Po co siejesz ten ferment, nie masz do tego prawa. Moi fani i tak już idą po moich śladach. Mówi hada człowieku, powiedz co z tobą synek. Lepiej zrób nam przysługę, no i opuść kabinę. Myślisz, że jesteś mocny, no to weź i coś nabij. I tak pewnie nie zwróci nikt na ciebie uwagi. Słabi giną bez śladu, bez zapału do życia. Pozostaje im tylko krytykować z ukrycia. Słuchaj, jestem w porządku, no i wszystko na temat. Jednym słowem, nic nie mam sobie do zarzucenia. Wspieram ludzi z podziemia, no i wiem, że nie przegram. Moje wersy są żywe i nie stoją na cegłach. Oni wiedzą najlepiej, dobrze znają tą branżę. Znowu szum się podnosi, słyszę setki oskarżeń. Coraz bardziej to chore, powiedz co z tobą człowiek. Czego jeszcze od ciebie, znów się o sobie dowiem. Oni wiedzą najlepiej, dobrze znają tą branżę. Znowu szum się podnosi, słyszę setki oskarżeń. Coraz bardziej to chore, powiedz co z tobą człowiek. Czego jeszcze od ciebie, znów się o sobie dowiem.